Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Niedzielna ranica, 27 dzień lipienia, dla mikrofona Michaś Ściepaniuk. Dobry dzień. Na pieradzieju naszej pieradaczy dowiadajecie się pra ciekawy ja i znaczny ja padzieji, jaki ja praj szli, gdy projduć getym dniami na padlaszy. I tak, pobywajem u haratku na siabrowskiej biasiedzie, a dowiadajem festiwal Rokowisko Hajnałka. Sustreniem się z udzielnikami teatralnego festiwalu Wertep, paciekawim się tak sama, jak będzie wyglądać sioletnia prymacka biasieda. Pacznie jednak z haradockiej gminy, gdy pierwszego wypadku afrykańskiej czumy świniej u chatniej żywioły. Nachadaju, na tym tydni było obwieszczona, że to zachorowanie stwierdzana u niewielkiej damasznej hodowli u wiosce Zielona. Pro to je, jak zaraz wyglądaje sytuacja u haradockiej gminie, zapytaliśmy u wojta Wiesława Kuleszy. Prowadził w całej akcji powiatowy doktor weterynarii. To pozwoliło na zabezpieczenie miejsca tego ognisku i wokół ogniska. No i tu rozporządzenie powiatowego doktora weterynarii zostali wyznaczone strefy, strefa tak zwana zapowietrzenia i strefa zagrożenia. I my mamy zadanie o tej strefie oznaczyć dokładno. Tam, gdzie drogi przejezdne, położyć takie mapy dezynfekcyjne. Niektóre drogi nawet zamknąć, aby po prostu zabezpieczyć przed zastawaniem się jak w największym stopniu tego zagniska, tego wirusa. Ja думаю, że my już na takim etapie, który pozwala na taką ocenę, że my już mnogo zrobili, no i będziemy dalsze zabezpieczać, aby to już był ostatni przypadek, aby zabezpieczyć, aby bądź takich przypadków nie było. Za sprawę i będziemy saczyć u naszych pieradaczach. A zaraz u naszym efiry chwilina muzyki. Śpiewajuć Czyżawianie. Byli występy miejscowych hurtów, gościej z Padlasza i Białorusi. Była i tancowalna zabawa. Na palanie baryk pobacz Hradka przeszła siabrowska biasieda. Jak wyglądała jedno z bolszych białoruskich mirapriemstw u regionie, słuchajcie u naszej sprawozdaczy. Геннадий Шемид, чи можете перелічить колькость ваших виступів на сябровських бесідах? Тяжко мені сказати, не перелічу, бо не пам'ятаю кольки. Але я ще починав тут грати колісці, коли не було сябровської бесіди. Були дні городка, і то було так, басовище. По басовищу на третій день, в неділю, люди збиралися з власними кошиками, тут розсилалися, сиділи, пили, гуляли. Що лета з ким виступаєте? Виступаю так, як я інструктор, виступаю зі своїм колективом народним в Осінський Лісток і другий колектив, який проводжу тепер от віднедавна хутор. калектыў нараўчанкі часта выступае на сяброўскай бяседзе? Цяпер астатнё, то так, часцей. Мы ўжо другі год выступаем. І як вам выступаецца на сяброўскай бяседзе? Вельмі файна, бо заспалу многа. Ёсць якось, здаецца, хтось нас запросіць, то ў гроні таком адчувае чалавек іначай сябе. Ёсць гэтая сяброўская атмасфера на сяброўскай бяседзе? Я думаю, што ёсць. Мы вельмі любім ехаць сюды. Нам вельмі тут падабаецца між гэтымі соснамі, дубамі. Такая атмасфера вельмі прыгожая. Доленьку ліпую, доленьку ліпую, доленьку ліпую, ліпую. Дырэктар гміннага цэнтра культуры ў гарадку Юрка Хмелеўскі. Як ахарактарызаваць сёлетнюю сяброўскую бяседу? Гэта ўжо ёсць 15-та сяброўская бяседа, значыць, маем маленькі юбілей. Імпрэзы, якая ёсць пад гэтай назвай і ў гэтай формуле, бо я прыпамінаю, што сяброўская бяседа гэта ёсць працяг славутых беларускіх фэстаў, якія адбываліся ў мінулых 10-годзях амаль у кожнай вёсцы. Сёлета бачым выступаўцаў з розных відаў музыкі. Ёсць калектывы народныя, ёсць эстрада, ёсць і зоркі нават польскай сцэны, можна сказаць. Гэта ўсё ёсць перадуманае. Нам залежыць, каб прэзентаваць сапраўды культуру, найперш беларускую, але без комплексаў. Без комплексаў значыць на роўні з іншымі выканаўцамі. А паколькі гэта ёсць сяброўская бяседа, мы запрашаем сяброў. Сяброў з розных нацыяў, з розных краінаў, з розных гарадоў. Вельмі важным акцэнтам нашай імпрэзы ёсць заўсёды выступ нейкай вядомай групы, вядомага гурта з Польшчы. Гурт з гэтай топ-лісты польскай эстрады, Эней з Ольшчына. На сяброўскай бяседзе Міра Лукша, як сябра літарацкага аб'яднання «Каласы». Таксама, так, я тут супрацоўнічаю з гэтым аб'яднаннем, вельмі цікавым, шматмоўным. Стол, прыйдзем між іншым Анатоль Парэмскі, найстарэйшы, такі мафусаіл літаратурны, з гарадоччыны, з валістанцыі. А вось такое месца, як сяброўская бяседа, гэта добрая нагода да сустрэчы з чытачамі? З чытачамі таксама, хаця падходзяць, можа, больш цікавіцца музыкай, але вельмі файна, што падходзяць, глядзяць, ведаюць, што такі літаратурны аб'яднанне ёсць, цікавіцца кніжкамі. Калектыў «Жаваранкі» з Махнатага у чарговы раз на сяброўскай бяседзе. Хацелася далёка ехаць, усё ж такі з-пад Гайнаўкі аж на тут. Мы так спаўпрацуем і з гурткам. З гуртка ў нас не раз быў зэспул хутар. Палюбілі адны другіх і так прыїжджаємо. А дзе цяжэй выступаць, у сябе чы так ужо крышку кілометраў далей? Уже мы привыкли, же везде хорошо, як то кажуть, преч. І у себе добре, і далі. А є ще хвота і сила, каб їздити, каб щувати? Хвоту подає пісня білоруська наша. То є нам зміцняє і так, каб лепі хочеться їхати. Ой, вишенки, чорошенки, лягодки спілити. Ой, на що ж ми Здымкі з сёлетняй сяброўскай бяседы можаце знайсці на radiobiawystok.pl на сайце нашай перадачы. А зараз у нашым эфіры гайнаўка ды зусім іншы від музыкі. Ужо ў чарговы раз у тутэйшым амфітэатры прайшоў рок-фестываль «Роковіско». У конкурснай частцы выступіла 7 гуртоў, у тым ліку «Берасцейская сцяна». Сярод зорак таксама не забракла беларускага акцэнту. Выступіў гурт «Релікт», які з'яўляецца лаўрэатам мінулагоднага фестывалю. Як кажа Тамаш Ціханюк з культурнага аб'яднання «Тыбэл», якое арганізуе «Роковіско», фестываль развіваецца. Людзі чакаюць гэтага моменту, каб гэты адзін дзень пагуляць перад добрай музыцы тут у нас у Гайнаўцы. І тут не толькі з Гайнаўкі. Казуць, што ты найменшы гарады, дзе адбываюцца фестывалі рокавы. Мають якби лепшу, больш такую цёплу атмосферу, больш такую сяброўскую. І народ приїжджає направду з таких городів, як Вроцлав, Шечін і так далі, то коли ході о самую публіку. Маємо так само, що ніякий час якийсь такий отклик з сторони відовні, що імпреза варта, коли тут приїхати, навіть тих 500 кілометрів скоріше там з Польщі. Tak samo i hurty sobie chwalę, czy to dobre tu grająca, wielmi dobre hulaje publika. I już taka ciepła, chyba wschodnia atmosfera. Wielmi ochotno przyjeżdżają, zgłaszają swoje zajawki, czy u konkurs, czy u ramkach koncertu Zorak. To jeden z lepszych festiwalów w naszym regionie, kiedy idzie pra rok muzyku. Łukasz Ściepaniuk, żurnalist, a niekalki gado związany z hajnowskim festiwalem Rokowisko. Festiwale, jakie nie nakierowane na konkretną muzyczną jakość, basowisze, to białoruskie grupy grają hałownym, czy nam rok na bagnie. To tak samo festiwal rockowy, ale tam trochę inna formuła, dobrzejszy, czy ma dzień. Tut, raz jeden wieczór przyjeżdżają grupy z Polszczy, z Białorusi tak samo, po czym czasem usią Bolsz. No i hałowna jastka, ta konkursna jastka, gdzie sustrakają mała dyja grupy z Polszczy, grupy, jakie ja zdaję się, kalasotki dosyłają zajawy, aby wystąpić. Organizatory odbierają tych 10 najlepszych. No i mają taki lat tagoż, to odbywają się wśród tych tolkiż to paustajuczych hurtów, kiedy idzie pra rok muzyku, no i mają tak samo lat tych lepszych punk rock hurtów, jakie ja u Polszczy, czy nawet u Białorusi. Zmicier Nazarow, menedżer hurta Ściana. Wielmi przyjemno, że na Podlasie nie zabywają białoruską mowę i robią jakieś imprezy, мероприемства у підтримку своєї історії, своїх етнічних коренів. Ну, а ми так, як співаємо на білоруській мові, і у Білорусі білоруська мова має такий другосний статус, і амаль не чувать. Нам приємно приймати уділ во всіх мероприємствах, і нам приємно бути на Подлясі, приємно приїжджати у Польщу, у нас тут шмат сябров. Гурт Реліктів у гетим годі на роковіску у Гайновці як зорка, бо лауреат минулого дня фестивалю. Так, це правда. Вельми рады, вельми чакалі гэтага выступу, таму што ў мінулым годзе нам вельмі падабалася ўвогуле атмасфера і сам фестываль, і як арганізатары ўсё робяць, як яны ставяцца да музыкаў. А сёння мы прыехалі, ўжо бачым, што адбыліся такія змены да лепшага, то бок фестываль якасней стаў лепш. Чаму гурты з Беларусі зацікаўлены, як прымаць удзел у роковіску, бо заявак было больш за 10 у гэтым годзе з Беларусі якраз? Мне здаецца, што кожны гурт хоча павялічыць колькасць розных месцаў, дзе выступае, пашыраць геаграфію выступаў. Так само, гэта новыя слухачы, новыя ўражанні, і такія нават вандроўкі, яны натхняюць на нешта новае, цікавае. Можа, паглядзіш у адным месцы, у другім, нешта так у галаве мяняецца, здаецца. Рэлікт так само натхніўся мінулагоднім фестывалем Рокавіска? Ну, можна сказаць і так, нас вельмі добра прынялі. Мы тады атрымалі нават дзве ўзнагароды, гэта было вельмі прыемна. Драўляная электрагітара, якая вісіць у нас на нашым месцы, дзе мы рэпетуем у Менску. Вось, нет, якасныя ўзнагароды. Што можа быць лепей, калі новых знаёмств, калі мы маем здесь новых сяброў, зноў. Гэта самая лепшая ўзнагарода. Рашэннем журы сёлетняга фестывалю «Роковіско Гайнувка» пераможцам стаў якраз гурт «Сцяна збірашча», якога зараз слухаем у нашай перадачы. Нехай задумлены ліхтар табе спявае в калыханку. Я вымираю. Тэатральныя спектаклі змогуць паглядзець гэтымі днямі жыхары некалькіх падласкіх мясцовасцяў. Праходзіць тут фестываль «Вертэп». Сярод некалькіх тэатраў ёсць і беларускія акцэнты, сярод якіх брэсцкі акадэмічны тэатр ці спектакль «Пустая» у выкананні тэатру «Чрэво». Мы адведалі стары двор у Нараўчанскай гміне, дзе праходзілі спектаклі ў рамках фестывалю. Край пошуківанню і убогіх, і бедных. Пастанавіліśmy кожны рок пашвенчыць якбы іннаму кірункові свята. Каардынатар фестывалю «Вертэп» Уршула Домбровска. В тым року скупіліśmy się на всходзе, на найбліжшых сонсядах, dlatego mamy на тым фестывалу виконавців з Беларусі, з України і з Росії. Беларускія акценты теж się появляю падчас так. фестывалу. Так, mamy акадэмічны тэатр з Брэсця, który przyjechał tu ze swoją autorską wersją Don Quixota, która jest tutaj u nas na finał. Każdy dzień ma taki spektakl, który jest najmocniejszym punktem, finałowym punktem. To jest spektakl, który jest najbardziej widowiskowy, showmański. Są światła, ogień, szczudła, dużo się dzieje. Generalny dyrektor, mastacki kierownik Brzeskiego Akademicznego Teatru Dramy привезли мы на славутый фестиваль, як «Вертэп», спектакль «Мечта о Дон Кихоте». Это адаптация, это недословное то, что написал Сервантес. Конечно. Навод у нас у программы написано, это то, что засталося после прочитания романа. А в огуле гэта такія мары нормальнага чалавека, які ў мастацтве сам трошкі Дон Кіхот, который хацеў бы, каб ўсё было лепш, хацеў бы, каб духоўнае было над матэрыяльным, хацелось бы, каб людзі кахалі друг друга, памагалі. Не просто спектакль называется у нас «Дон Кихот», а это мара того, чтобы у нас сучасный час пришел таки же «Дон Кихот». Адмыслова рыхтавалися до фестивалю у некий способ, чего уся аппаратура, уся, что маете, уся сценография, подрыхтаваная как раз до таких пленерных выступов. Это наш первый таки опыт академичного театра. Академичные театры вовле не займаются пленерными спектаклями, але вот мы вырашили, так у нас много молоді в театр з'явілася, і для іх зрабіць такі цікавы спектакль, щоб їм было цікаво попрацаваць в іных обставинах, і не толькі в сценічнай пляцоўкі, а на плошчы, в лесе, дзе-небудзь. Гэта і зарадзілася, так і пайшлі працаваць. Гэта наш першы вопыт, но гэты спектакль, канешне, мы прадставлялі многа дзе, в якіх месцах Європы, Беларусі, в Європы, Україні. А на «Вертэпе» мы другі раз. І мы вельмі задаволённы тым, што в прошлым годзе спадабаўся спектакль, і нас запрасілі яшчэ раз. Фестываль «Вертэп» будзе працягвацца да 3 жніўня. Сёння завітае да Чаромхі, 31 ліпеня да Палічнай, 1 жніўня да Орлі, 2 да Белавежы, а завершыцца 3 жніўня ў Гайноцы. Шумите, шумите, надо мною берёзы. Колышите, люляйте свой напев вековы. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе. Недоспелой травы, а я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу, прилягу край гостинца старого. Головой на погорах, на высокий курган, остомленные руки вольно уширки раскину, а ногами долину хай накрыет туман. Остомленные руки вольно в ширки раскину, а ногами шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу край гостинца старого, я здорожився трохи, я хвилинку посплю. Гостинця старого, я здорожився трохи, я хвилинку посплю. Виступи гостей з Білорусі та подляських гуртов. Так буде виглядати щолетня примацька бесіда, яка праз тиждень пройде у Міхалові. Про подробязності запитали ми у лідера колективу «Примаки» Юрки Остапчука. Стараємося, щоб ця імпреза була щораз то більшою кількістю колективів сягнути до нас, до Міхалова, щоб показати якнайбільше мистецтво білоруської культури і гетую пригожість білоруськості, яка є вже на добра у Міхалові. Напевно, будуть господарі примаки, коли йде про Подляшча. Хто ще з подляського боку? З подляського боку будуть самі такі популярні і відомі колективи, які є у нас тут виступають на Білосточині. Між іншим, АС буде, Секрет буде, буде так само чудовний колектив Чешкаляних Світанок. Ну і шмат других буде Гай, Калінка, Хутор з городка Чежев'яні, Арт Пронад. Ну і шмат інших колективів і так само солістів. А вось так само моцно представлены беларускі бок, то можна сказаць зоркі. Вельмі нас цешыць, што ўдалося ў гэтым роцы. Нарэшце ўжо чакаем на гэтую зорку Алёну Ланскую, якая, вядома справа, што яна самая папулярная спявачка ў Беларусі. З ёй прыедзе таксама Алексей Хлястоў, таксама будзе калектыў Рошніца, Александр Зубко. Гэта такі вельмі папулярны і цудоўны мультыінструменталіст, які, можна сказаць, грае на ўсім, што пападзе яму ў рукі. Шмат гэтых калектываў з Беларусі. Як праводзіце пошукі гэтых выканаўцаў? Тут я мушу сказаць вельмі агромныя словы падзякі Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь, якое дапамагае нам у гэтым падаслаць самыя такія буйныя і цудоўныя калектывы. І таксама не толькі памагае даслаць нам гэтыя калектывы, але таксама, што вельмі важнае, фінансуе ўсе выдаткі, якія звязаны з гэтым, каб калектыў мог прыехаць да нас тут, да Польшы. Я заўсёды гавару дзякую Богу, што ёсць такія спонсары, якія дапамагаюць, і каб падтрымаць беларускую культуру. Тут я хотел бы вельми подяковать Министерству администрации и цифризации за то, что дало нам гроши, как провести эту импрезу. И так само достали еще до финансования с проекту с Эльгеду, с унийных грошей. Тоже так само вельми огромные слова подяк. Ну и ведома справа, и четвертый партнер – это бургомистр Михалова, які тож так само видає гроші на гэта, каб збилася гэта імпреза. Примацкая бесіда адбудзецца чацвёрты раз. З кожным годам, здаецца, колькасць публікі пабольшвае. У чым тут таємніца вашая? Ну, сам не ведаю. Такія слухи ходзяць, што просто гэты запас, ўжо, так сказаць, дасвячэнне у арганізацій такіх імпрэзаў, ўжо у нас у Примакоў досыць вялікі. І людзі тутай ведаюць, што як приедуць на Примацкую бесіду, то кожны знойдзе сабе хтось, каб пагляд даць, каб вельмі цудоўна чуцца. Гэта імпрэза ўжо, яна расце, яна ўжо мяне самого заскочыла гэтай колькасцю гледачоў і колькасцю выступаючых на сцэні. Я думаю, што гэта для Міхалова ёсць такое вельмі цудоўнае дзіця, якое недаўна зрадзілася яму 4 рочкі, але ўжо паказуе, што гэта адна з самых найбольшых, а можа і сказаў бы, сама найбольшая беларуская імпрэза ў Польшы. У мінулых гадах былі пытанні на конт паркінгу. Вось навокал вадасховішча у Міхалові зашмат месца няма. Як гэта будзе развязана? Стараемся рабіць ўсё, каб людзям было штораз то лягчэй, не цяжэй, а лягчэй. І таму мусім пахваліцца і пацешыцца гэтым, што возле заліва у амфітэатры нашым застало пабудованых мясцоў паркінговых, а каля 150 для самаходаў, дзе будзе можна паставіць. Ну, але ж вядома справа, гэтых не 150 самаходаў прыезжаюць на Примацкую беседу, а шмат-шмат больш. Але ўсё ж такі робім усё, каб людзям было ляпей. Также думаю, што кожны знойдзе сабе месца і што ўжо не будзе аж так цяжка, як было да гэтай пары. Пачатак Примацкай беседы ў бліжэйшую суботу ў 17 гадзін. А яшчэ сёння беларускае грамадска культурнае таварыства ладзіць у Кляшчэлах беларускі народны фэст. У 16 гадзін на пляцы побач з гладышкай выступяць падляскія калектывы ды госці з Беларусі. Бяседа і белы птах. 31 ліпеня у Бельску Падляскім адбудзецца канцэрт у рамках 9-га фестывалю фальклору «Падляскія сустрэчы». Сярод выступаўцаў будуць калектывы з Беларусі. У 17 гадзін вуліцамі горада пройдзе карагод. Пачатак канцэртаў у 17.30. Роўна праз тыдзень, 3 жніўня у 17 гадзін, у амфітэатры ў Нараўцы адбудзецца беларускі народны фэст. Зайграюць падляскія народныя ды эстрадныя калектывы. Таксама 3 жніўня у Цэнтры адукацыі і прамоцы беларускай культуры ў Шчытах Дзінчалове адбудзецца фэст з цыклю «І там жывуць людзі». Зайграюць, зразумела, падляскія беларускія калектывы. Пачатак мерапрыемства ў 15 гадзін. І гэтай інфармацыяй завяршаем сённяшні выпуск нашай перадачы. Заўтра ў 18.45 сустрэнецца з вамі Ярасваў Іванюк. Будзе між іншымі пра сёлетні выпуск «Переточа». Жадаю прыемнай нядзелі. До сустрэчы. Незагоены успамін рана. Бірузовай хвалі дым і цішыня. Я не возьму за шум.